ว่าการบริจาคทรัพย์การเสียสละชีวิตเพื่อการต่อสู้เป็นการแสวงผลบุญอันดีที่สุดสำหรับมุสลิมแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นแนวทางแห่งการแสวงหาผลบุญอันเดียวถ้าเราจะเข้าใจว่าญิฮาดในหลักการอิสลามมีหลายแนวทางแต่ทุกทางที่เรียกว่าญิฮาดไม่ว่าจะเป็นญิฮาดระดับต่ำที่สุดหรือสูงที่สุดยิ่งมีอาวุธมีจีฮันด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อาวุธยังไงเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังทั้งสิ้นเรียกว่าจีฮันทั้งสิ้นเรียกว่าจีฮันทั้งสิ้นมีคำสั่งสอนในกุรอานที่ปฏิบัติและจีฮันทุกประการทุกชนิดทุกประเภทเนี่ยเป็นการกระทำที่มีเป้าหมายมีจุดหมายแห่งคุณนะครับหมายถึงญิฮาดเป็นแนวทางไปสู่สิ่งที่อิสลามส่งเสริมให้เกิดขึ้นอิสลามยอมที่จะให้ความชั่วเกิดขึ้นไหมยอมที่จะให้อันตรายหรือความชั่วร้ายเกิดขึ้นไหมไม่แต่นี่บางครั้งจะช่างน้ำหนักช่างน้ำหนักอเมริกาเข้ามายึดนะเอ้าชาวรัฐก็ต้องลุกต่อสู้มีคนก็บอกว่าอย่าไปต่อสู้เนาะต่อสู้เดี๋ยวก็เสียหายพี่น้องมุสลิมเราตายแล้วไม่ได้อะไรหรอกนี่ไม่ใช่ต่อสู้แล้วเสียชีวิตขาดทุนด้านทรัพย์สินดีกว่าขาดทุนด้านศาสนาเพราะฉะนั้นอิสลามช่างเราก็จะยอมให้อเมริกายึดยอมให้อำนาจของพวกนี้เนี่ยมาจัดมาบริหารอย่างนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญใหม่ที่ผ่านขั้นแรกในการในประชามติแล้วเนี่ยมันเป็นการก่อให้สังคมยอมรับในการแบ่งแยกดินแดนของประเทศอิรักเป็นสามส่วนเป็นสามโซนของคริสต์ในโซนนึงตรงกลางเคลื่อนอยู่ทางเหนือและตรงกลางนี่ก็คือโซนของซุนนะห์หรือซุนนีและโซนทางใต้นี่ก็คือชีอะห์ถ้ายอมมีแต่หมายถึงว่ายอมที่จะให้กาเฟรหรือยอมที่จะให้อเมริกามาก่อให้มีความคิดกระจายกับสังคมแบบนี้หมายถึงว่ายอมที่จะให้อิสลามเสื่อมเสียหรือจะให้สังคมมุสลิมเสื่อมเสียอันนั้นเนี่ยพอช่างเนี่ยก็ไม่ใช่จิฮาดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตจะมีความเสียหายเนี่ยมันจะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าความเสียหายด้านศาสนาที่ต้องคำนึงมันจะมีผลสุดท้ายนี่จะเป็นเรื่องการตัดสินว่าจะจิฮาดหรือไม่จิฮาดมีผลนะมันจะคุ้มหรือไม่คุ้มเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับว่าความเสียหายด้านศาสนาประการสำคัญสำคัญแล้วประเด็นนี้มีเกี่ยวกับเรื่องฮิจรอด้วยอุลามะฮ์บอกว่าฮิจรอนี่วาจิบต้องฮิจรอจากประเทศกาฟิรไปสู่ประเทศมุสลิมวาจิบต้องฮิจรอจากประเทศกาฟิรสู่ประเทศมุสลิมถ้าภายใต้ท่านี่นะสักร้อยขีดถ้ามุสลิมไม่มีเสรีภาพอิสรภาพในการปฏิบัติศาสนกิจในการดำรงชีวิตด้วยหลักการของศาสนาของตนละหมาดไม่ได้ออกไม่แล้วออกไม่เลยเขาทำดีนากันนะแต่ตัวมุสลิมไม่ทำดีนาแต่วันดีคืนดีมันถูกบังคับให้ทำดีนาไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วต้องออกแต่ถ้าหากว่าใช้ชีวิตแบบเสรีภาพมีอิสระในการดำรงชีวิตเหนือหลักการอิสลามไม่ถูกบังคับสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยนะก็อยู่ในความพึงพอใจของตนไม่ยากแต่มิสตาฮับเหมือนกันสุนนะให้ฮิจรอถึงแม้ไม่ยากสุนนะให้ฮิจรอถ้าหากว่าอยู่แบบนี้

ไม่ได้ต่อสู้เพื่อพระเจ้าไม่ได้ต่อสู้เพื่อคุณนะครับต่อสู้เพื่อตัวเองพอตัวเองทนไม่ไหวแล้วเอาแบบง่ายดีกว่าเที่ยวนะเที่ยวนะนะพอเห็นแล้วชุดกับรอซูลุลลอฮ์รอซูลพูดสัจจริงจริงต่อสู้เพื่อคุณไม่ทำเนี่ยก็หมายถึงว่ากระบวนการกติกาแห่งการต่อสู้เนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ไม่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนรวมกองทัพของมุสลิมเคยไปพิชิตเมืองชะมัรกันด์กติกาของการยิฮาดการต่อสู้การพิชิตเนี่ยต้องบอกล่วงหน้าบอกล่วงหน้าว่าให้เลือก3อย่าง1เข้าอิสลาม2จ่ายฮิญเยาะไม่เข้าอิสลามเนี่ยก็ไม่เป็นไรจ่ายฮิญเยาะ3สงครามทีนี้กองทัพมุสลิมเนี่ยบุกเลยบุกแล้วไม่ได้เตือนไม่ได้ว่าไม่ได้ส่งอีเมลหน่อยไปบอกเขาบอกว่าหนูจะมีแบบนี้กติกาเราแบบนี้แต่ก่อนนี้มันไม่ใช่แบบอีเมลนะอีเมลปัจจุบันนี้เนี่ยส่งแล้วมันก็ตีกลับไอ้คนที่ส่งนี่ไม่รู้ว่ามันตีกลับฮะอ้างว่าต้องส่งไปแล้วไม่ใช่นี่ต้องส่งพูดฮะเอกอัครราชทูตส่งไปแล้วต้องมีคณะทูตแล้วต้องมีหนังสือตะกอนนู้นน่ะไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะพับแล้วใส่ซองมันไม่ใช่หนังสือตะกอนนู้นน่ะม้วนแล้วก็จะมีเทียนแดงประทับตาแหวนของคาลิบ้านี่นะว่าเป็นการแจ้งแล้วไปถึงที่นู่นนะไอ้ที่ไม่ต้องเหมือนเดิมนะครับแกนิดนึงแสดงว่าปลอมแล้วไม่เอาฉันไม่ได้อุปกรณ์มันกติกาเหมือนกันนะไม่มีแบบนี้ไม่ได้ทำพี่ชิดเมืองเรียบร้อยแล้วว่าเข้าในยึดหมดแล้วเรียบร้อยชะมัรกันด์แต่มีชาวชะมัรกันด์คนหนึ่งไอ้หมอนี่รู้เรื่องไอ้หมอนี่รู้กฎหมายอิสลามเป็นยังไงทำหนังสือเลยกรรมการสิทธิมนุษยชนอยู่ป่ะฟ้องคอลิฟ่าอุมรอิบนุอับดุลอาซีซบอกว่านี่เนี่ยกองทัพของท่านนะเข้ามายึดครองมาเอามานั่นหมดเรียบร้อยหมดโดยที่ไม่ได้เตือนไม่ได้บอกอุมรอิบนุอันเขียนจดหมายถึงแม่ทัพสั่งให้ออกกองทัพเนี่ยแล้วไม่ยินทั้งหมดนี่ออกกันสมัครกันทั้งเมืองออกเลยแล้วก็เอาใหม่จดหมายก็ถึงแม่ทัพก็อ่านบอกว่านี่ท่านคอลิฟะได้ทราบแล้วก็รู้สิ่งนี้มันทำที่หายเงินชดเชยหมดชดเชยหมดแล้วก็จะออกแล้วก็จะแจ้งใหม่โอ้โหรู้สิ่งแบบนี้เลยอยู่เถอะไม่ต้องออกอยู่เถอะต่อสู้เพื่อคุณนะครับอันที่จริงฮะถ้ามองถึงว่าข้อผิดพลาดตรงนี้เนี่ยมันผิดพลาดครั้งก็เรียกว่าอะไรเทคนิคทางกติกานิดนึงทางขั้นตอนน่ะมันผิดขั้นตอนน่ะนิดนึงแต่นี่มันเข้าแล้วครับท่านครับนี่มันสถานนี่มันเข้าไปแล้วมันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนี่มันสำเร็จแล้วท่านครับอันนี้คอลิฟ่านี่พ่อมีต่อสู้เพื่อคุณธรรมเพื่อหลักการของอิสลามต้องออกหมดครั้งหนึ่งกองทัพของชาวบ้านเข้าไปดิจิทัลเมืองชานเขาเข้ายึดเมืองชานเนี่ยกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นชาวคริสต์เชื่ออาหรับก็เคยอยู่ภายใต้การปกครองของพวกโรมันแต่พอมุสลิมดิจิทัลเนี่ยพวกอาหรับคริสต์เนี่ยก็ยอมอยู่ภายใต้การปกครองมุสลิมแล้วก็เป็นคริสต์นะพวกโรมันนี่ก็ออกไปหนีไปสักพักหนึ่งพวกโรมันจะรวมตัวกลับมาอีกทางอูบไม่ยากเลยจะรอดอยู่ได้ข่าวเบาแสว่าของท่านโรมันเนี่ยคงชักจะใหญ่โตสู้ไม่ได้เขาก็เรียกชาวคริสต์อาหรับนี่บอกว่าเราเนี่ย

ต่อตัวเองกิเลสของตัวเองความคลาดเคลื่อนของคนที่เข้าใจว่าญิฮาดอันนัฟซ์ญิฮาดนัฟซูเนี่ยมันสำคัญกว่าญิฮาดศัตรูด้วยอ้างถึงหลักฐานหรือหะดีษที่อ้างว่าเป็นหะดีษว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสงครามครั้งหนึ่งและกลับมาจากสงครามก็บอกกับซอฮาบะห์บอกว่าพวกท่านกลับมาแล้วจากสงครามเล็กไปสู่สงครามใหญ่คือญิฮาดุลนัฟซ์สงครามต่อนัฟซูต่อกิเลสนี่ฮะดีษมาฮะดีษอะมีดะฮ์ฮะดีษเกนะครับเพราะที่จริงเนี่ยไม่มีสงครามไม่มีญิฮาดต่อนัฟซูมากกว่าการญิฮาดที่จะถวายชีวิตแด่พระผู้เป็นเจ้าญิฮาดนัฟซูมากกว่านี้ไม่มีแล้วพอนัฟซูนี่จะหวงมากในชีวิตของตนไม่มีใครนะเพราะอะไรที่มันมีคุณค่ามากที่สุดอะในชีวิตของเราก็คือชีวิตของตนทุกคนก็หวงบางครั้งเราหวงอะไรบางอย่างจะบางอย่างก็ให้ทรัพย์สินก็ให้อารมณ์ให้อะไรก็ให้แต่เราว่าในชีวิตมันมีเรื่องเล่นนะเอาชีวิตฉันไปอ่ะมันไม่ใช่ตายเพื่อคนนึงเพื่อคนนี้มันมีเรื่องธรรมดาแต่การที่ต่อสู้นั้นสู้จนกระทั่งยอมที่จะถวายชีวิตให้อัลลอฮ์นี่มันหมายถึงว่าสุดยอดแล้วในการที่จะบังคับบัญชานั้นสู้ของตนไม่มีสุดยอดกว่านี้นะนะครับมีคือมาราติบุลจิฮาดนะการที่สามมาการละตุลจิฮาดในอิสลามตำแหน่งของจิฮาดในอิสลามเนี่ยนี่ก็พูดไปแล้วนะครับขณะที่อธิบายหัวข้อที่ผ่านไปแล้วมาถึงเรื่องจิฮาดในอิสลามกับกฎหมายของมนุษย์จิฮาดในอิสลามว่าเป็นกฎหมายอันอินซานีนี่แหละที่บอกว่าอยากจะให้มีความเข้าใจสร้างความเข้าใจในเหตุผลในปรัชญาของอิสลามของหลักการอันอิสลามทำไมเขาไม่ยอมรับในเรื่องบางเรื่องของอิสลามมองดูว่ามันไม่มีอยู่ในกฎหมายสากลในกฎหมายของมนุษย์เช่นก็อิสลามมีพอมันพูดจะไม่โหดร้ายอย่างเงี้ยขโมยและตัดมือยีนาและเครียดเราไม่อยากจะพูดถึงกติกาหรือกระบวนการการลงโทษเลยว่ากว่าจะตัดมือนี่มันต้องผ่านกี่ขั้นตอนมันไม่ใช่เรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์อิสลามคนที่ถูกตัดมือนี่น้อยมากเพราะกว่าจะพิสูจน์เนี่ยว่าขโมยจริงเนี่ยมีเงื่อนไขนะไม่มีคนไปนัดอยู่ดีเนี่ยก็ตัดมือเลยนะซึ่งบางคนบอกว่าโอ้จะเอากฎหมายเนี่ยมากฎหมายอิสลามเนี่ยมาตัดมือคนขโมยคนลักอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคงเดินมือเรื่องกันหมดเลยไม่ใช่เรื่องลักขโมยขโมยเนี่ยมันมีคำนิยามมีการตีความละเอียดมีเงื่อนไขกว่าจะถึงขั้นดีระบบขโมยโอ้ยไงแล้วกว่าจะพิสูจน์ว่าคนนึงทำจีนาผิดประเวณีเนี่ยจะไม่เครียดกว่าจะถึงขั้นนั้นน่ะยากกว่าพิสูจน์อย่างอื่นด้วยทีนี้ไม่อยากจะพูดในเหตุผลตรงนี้นะอยากจะบอกว่าระดับที่เขาได้กับความโหดของอิสลามเกี่ยวกับการลงโทษเพราะว่าอันที่จริงนี่นะประการแรกเรียกว่าโหดไม่ได้ทำไมผู้บัญญัติกฎหมายนี้เนี่ยคือพระผู้ทรงกรุณาเมตตาเสมออัลลอฮ์มานอัลลอฮีมอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างมนุษย์ผู้ทรงกรุณาต่อมนุษย์แสดงว่าที่อัลลอฮ์บอกให้ตัดเนี่ยนี่แหละคือความกรุณาที่อัลลอฮ์บอกว่าให้เคียงนี่คือความกรุณาโอ้ยแบบนี้เข้าใจยากทำไมอ่ะเพราะมันระดับสตาระดับหนึ่งเอาไปต้องเอาแบบนี้ไม่ต้องเอาแบบนี้เอาแบบเปรียบเทียบกับกฎหมายมนุษย์หน่อยนะเอากฎหมายมนุษย์หน่อยนะความโหดของการลงโทษทุกยุคทุกสมัยมันมี